Yo, hello, hello, party people! Kiss Kiss in a Mix începe chiar acum, Friday Night Party! Salutare, salutare, bine v-am regăsit! Început de weekend, mai exact, bine, la noi weekendul începe încă de ieri, de miercuri, nici nu mai știm exact când începe weekendul. Oricum, petrecere în fiecare seară la Kiss Kiss in a Mix, DJ Young și Olix cu voi! Dacă e vineri, e weekend de ieri! Hello, Mr. Olix! Salutare, salutare, DJ Young! Kiss Kiss in a Mix, Friday Night Party începe chiar acum, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! I don't wanna lose you. I'm lost in dream without you. Keeping your love deep inside of me. Tied from night to morning. We're gonna keep on loving. Run away with me till my belly flow up. I don't know what gets me. scrisă remix, Alexandra Stan, am ascultat. Mr. Saxobeat, o piesă care a făcut-o în conjurul lumii și rupe topurile și cluburile în două de pretutindeni. Avem încă trei piese foarte, foarte tari în continuare. Ne întâlnim cu Sava și Raluca, Love You. Aisa vine cu cea mai nouă piesă ei lansată în premieră miercuri, Sweet Embrace se cheamă. Și vine și Enrique cu Ludacris, Tonight I'm Loving You, Dresden & Johnson Club Mix. Super piese, super mixuri, luăm și dedicațiile voastre puțin mai încolo, la 0722 20 60 20. Și de asemenea, pentru că mixăm back-to-back, astăzi nu avem dedicisuri de pe Facebook, în schimb, îi salutăm pe cei care sunt acolo și fac, ca de obicei, tracklist live. Intrați pe facebook.com/KissFM România, avem tracklist în timp real, cu tot cu linkurile pieselor din YouTube, iar la finalul fiecare ore, recapitulare. DJ Anc și Olix la Kiss Kiss Remix, Friday Night Party, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! DJ Young and Olix, back to back and track to track. Kiss Kiss and the Mix. scris remix Enrique Iglesias a fost împreună cu Ludacris. Tonight I'm Loving You, o super variantă de la Dresden and Johnston Club Mix. Trebuie să găsim, la fel cum avem și la Jennifer Lopez, variantă fără Pitbull. Cred că o să găsim și la asta una fără Ludacris. Da, și mai apoi o să fie varianta fără Enrique. În final o să fie dub version, un doar negativul piesei. Trebuie să vă spunem despre podcastul Kiss Remix, care este updatat la zi ca de obicei pe kissfm.ro/kkm. La zi sau la zid, cum vreți voi, îl găsiți acolo. Kissomanii, colecționarii au toate edițiile Kiss Kiss Remix pe kissfm.ro/kkm. Burn. De varianta originală, care este chiar hip-hop, așa. Vorba lui Olix te duce cu gândul direct la vară, direct la Summer Kiss, acest remix. Da, da, da. O să vă povestim despre Summer Kiss în câteva minute. Până atunci, pauză scurtă și după pauză, Amna, Tell Me Why, Pitbull, Neo, Afrojack și Nia, Give Me Everything, plus Nadia Lee, Rapture, DJ Alex și Olix la Kiss Kiss Remix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. I can't get enough. Kiss, Kiss, Kiss, Kiss FM. Back to the mix. Kiss Kiss in the mix. Back to the party. Kiss Kiss Remix. Avem încă 3 piese, exact cum v-am promis. Începem cu Amna, dar și cu mesajele primite de la voi, primele pe această oră la 0722 20 60 20. Salutare băieți, vreau doar să vă spun că sunteți cei mai tari, vă ascult în fiecare zi de luni până vineri, s-o țineți tot așa. Andrei semnează, mulțumim foarte mult. Sunteți foarte tari băieți, țineți-o tot așa. Vă pupăcesc, Cami din Lucoș, mă, toate mesajele cum țineți sunt cu țineți-o tot așa. Mulțumim mult, încercăm să ținem tot așa și la vară. S-o ținem cum vrem noi în final. Hello Kiss Kiss Remix, vreau și eu un dedicat pentru iubita mea Oana, cu ocazia aniversării noastre. Mersi, Cristi din Balotești. Mulți andrească, mulți andrească, mulți ani. Aș dori și eu un remix pentru Vestul Sălbatic al lui Puia. Seara faină, băieți, semnează Liviu din Sibiu. Cu siguranță o să găsim un remix, pentru că avem Rita Mai, coletul de 4 remixuri lansat miercuri la noi, cu Puia în studio invitat. Amna chiar acum, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Tell me why. Now when

Mega Party în direct pe Kiss FM, iar duminică seara încheiem Kiss My Party din Ploiești, tot acolo în parcul Bucov. Mega nebunie, mega demență, nu așa oricum, cu Kiss FM în weekend și cu partidul. Avem de luat o nouă pauză, iar după pauză Kiss Kiss in a Mix, back to back DJ Young și Olix, încă 40 de minute neîntrerupte de reclame. Revenim în câteva clipe. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Now we drop off like this. Kiss FM. Kiss FM is back. You know now. We can start here. Kiss Kiss in the mix. Cu DJ Young și Olix. Hello, hello, party people! Începem o nouă oră de Kiss Kiss in the Mix, chiar acum, Friday Night Party, mixăm back-to-back. Hello, Mr. Olix! Salutare, salutare, DJ Young! Împreună cu voi, ca în fiecare seară, la mega petrecerea numită Kiss Kiss in the Mix. Mai un pic, mai un pic și ne mutăm la mare, iar despre mare avem multe să vă spunem. 8 săptămâni o să fim acolo, DJ Young și Olix, la Summer Kiss Kiss in the Mix se întâmplă, se va întâmpla în Costinești. De acum, în exact 2 săptămâni, ne mutăm la mare, urmând ca pe 1 iulie să emitem, de acolo să avem prima transmisie live din Mamaia și Costinești în toată rețeaua Kiss FM. Foarte tare piesă chiar acum, un remix foarte tare, vreau să spun. DJ Ang Isa pentru Andreea Bănică, Sexy. Roxana Nemes vine cu o piesă nouă, Just Sex, imediat. Și ne întâlnim și cu Fly Project și Ana Moga, DJ Ang Isa remix pentru Goodbye. Super piese, super mixuri, super party, Friday Night Party, ziceam, mixăm back to back la Kiss Kiss in the Mix. Așteptăm și derichisurile voastre la 0722 20 60 20. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Tonight

It's the weekend. Yeah. Kiss Kiss un remix, yeah, yeah, un remix foarte, foarte tare. Am ascultat la Kiss FM de la Moricante, Love Rush UK Club Mix, o piesă foarte, foarte tare. Continuăm cu Alexandra Stan, Mr. Saxobeat, piesa care face ravagii în toată lumea. Bianca vine și ea cu I Wanna Feel, LLP Remix, și Puia împreună cu Connector, mashup-ul My American Dream. DJ Young și Alex mixează back to back pentru voi, pentru toți cei care se distrează acum la Kiss Kiss Remix, toți cei care se distrează alături de noi pe început de weekend. Și mai ales pentru toți cei care vor veni la mare, la Summer Kiss. De astăzi, în două săptămâni, ne mutăm acolo și toată lumea este invitată la Mamaia și la Costinești. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. 40 de minute non-stop mix. Kiss Kiss in the mix. Yeah. to be losing my identity. Cause I got a lot of life in me. Let me live my American dream. Yeah. American Dream, un super mashup pentru Buia și Connector la Kiss Kiss in a Mix. Avem de luat o scurtă pauză, iar după pauză, mega hituri! DJ Project și Julia. Mi-e dor de noi. Britney Spears. See in the world end. Și Alessia. Find me, ale ale. Super piese la Kiss Kiss in a Mix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss FM. Yo, Kiss Kiss in a Mix, Friday Night Party cu DJ Young și Olix, ultimele trei piese ale acestei ore. Avem dedichisuri primite de la voi la 0722 20 60 20. Aș dori un dedichis pentru sora mea Diana cu mesajul: te aștept acasă acum că a venit vacanța. Ura! Semnează Laura! Bună băieți, abia aștept să chefuiesc alături de partid sâmbătă seara. Andra din Târgoviște, ne vedem acolo. Salutare, vreau și eu un dedichis pentru toți colegii mei de clasă cu mesajul: sper că v-ați strâns bani pentru mare, că plecăm la mare, începe Summer Kiss-ul. Semnează Tudor din Focșani. Zi și noaptea sunt Kiss FM, sunteți cei mai tari. Mihaela din Brăila, mulțumim mult. Hello băieți, vă găsim și anul ăsta cu Summer Kiss-ul la Costinești. Vă pup, Daniela. Daniela, tu acum ne întrebi asemenea lucruri, că noi promovăm de 2 săptămâni cel puțin faptul că ne mutăm la mare la 1 iulie. Și o să râzi, o să fim tot acolo, în același beach bar unde am fost și anul trecut, cu aceleași fete drăguțe, sperăm noi, cu care vom servi băuturi curitoare celor care vor veni să facă plajă alături de noi. Și cu fetele frumoase, chisomanele care vor dansa în fața studioului, în fața beach barului Kiss FM la Summer Kiss. Doar 2 săptămâni până atunci. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Doar petale uscate, căzute pe o carte, îmi spun că tu ești departe. Și nu știi cum arde și nu știi cum doare. Tu nu ești. Unde ești tu? Maybe you you on repeat. Let me put you on repeat. Let me put you on repeat. Let me put it. No surrender, no retreat. Baby, this is not a trick. Let me put you on my baby, baby, baby, baby. Slow down a little bit. I'ma take it to the beat. Let me put you on repeat. Mix, dacă deja este vineri, înseamnă că încep petrecerile. Partidul Kiss FM, Olic și Dan Fințescu vă dau întâlnire în această seară în Club Metropolis din Bistrița. Mâine, pe zi, deschidem Kiss My Party din Ploiești, în Parcul Bukov. Sâmbătă seara suntem împreună cu Paraziți în Club Castel Dasocado din Târgoviște. Vom transmite live de acolo. Andreea Berghian va fi în studio la butoane, iar duminică seara vom fi din nou la Ploiești, în Parcul Bukov, pentru cheierea Kiss My Party. Kiss My Party, care înseamnă Raluca, Moving Elements, Morris, Laura, Claudio Cristo, LLP și Miss Sunshine și, desigur, DJ Jonesy și Aner împreună cu Olix și Dan Fințescu. O să fie mare, mare nebunie acolo la Ploiești, așa că dacă sunteți din Ploiești sau dacă sunteți din zonă, vă așteptăm la un mega party în aer liber. Pauză scurtă, vine piesa Non-House și apoi intrăm în ultima oră de mix, în ultimele 50 de minute de mix neîntrerupte de reclame. Cea mai bună muzică! Se ascultă la Kiss! This right here is the one and only Kiss FM. Aduce piesa Non-House la Kiss Kiss in the Mix. Sunt cu fața-n spre ușă și cu ochii spre ea. Zic adio, ea zice, te rog nu pleca. Fac un pas și ea se aruncă în genunchii ei goi. Am văzut-o cu el și nu pot da înapoi. O mașină parcată pe dor, hainele aruncate pe jos. Deschid ușa destul de ușor, aud zgomote din dormitor. Făceam mii de griji pentru ea, telefonul închis în final. Ei se iubeau. Și simplu băieții sunt băieți și femeile sunt, că poate să spună te iubesc cu alt nume pe buze, să se uite frumos gândind la un prost care vorba ta parchează o mașină pe dos. Chiar nu știu ce să zic, frate, așa sunt toate. Cred că să-și demonstreze că încă merge, că nu e de bani sau că vor mai bine. Dacă nu era cu tine, îl înșela cu tine. Bine, tu ești plecat și e marfă în club. Se duce bea și-o ia cu sub. Pas, pas, pas. După pas, un pas și se rupe în dans. Și oricare ar da la ea, că femeia e frumoasă și arată că vrea. Și e clar că îi place așa, dar chiar pe pasul tău și pe muzica ta. Hai, dă-o, mă! Oh, mi-aș fi vândut și sufletul pentru...

More Tears, o piesă devenită super hit la Kiss Kiss in the Mix. Avem dedichisuri chiar acum, 0722 20 60 90. Salutare băiți, aș dori și eu, Andreea Bănică, sexy pentru prietenele mele Adelina și Cristina, mersi, semnează Oana. Pentru iubitul meu Ciprian, un dedichis cu mesajul: te iubesc mult, mult de tot, pupici pentru voi băieți, Marina din Bacău, cu mult drag. Hello băieți, vreau și eu o dedicație pentru iubita mea Maria, cu mesajul: te iubesc, semnează Vali din Slatina. Hey, hey, Kiss Kiss in the Mix, vreau și eu Sac Noel, Loca People, pentru toți prietenii mei cu care voi veni sâmbătă la partid în Dasocado, Dan din Târgoviște. Ne vedem acolo împreună cu Paraziții, o să facem mega, mega, mega show. Oh, piesă foarte tare, chiar acum Django mixează deja în căști, Michel cu Randy, Only You. După care vin Andy și Stella cu Happiness. Și una mai veche, putem să-i spunem deja că e veche, Matias, Missing You. Cea mai bună muzică, se ascultă la Kiss. DJ Young and Onyx, back to back. What's that feeling that I get? My heart is drowning in regret. Hands are shaking, eyes are full of shame. Lost myself, but I don't care. I'm going, but I don't know where. My feet are taking me away from you, away from you.

Matias, Missing You la Kiss Kiss in the Mix, ediția de vineri, Friday Night Party. Mixăm back to back, da, adică vineri, mixăm back to back, nu se poate. Sau Neon to Neon. Avem din nou rubrica bine știută, bine denumită, promo! Summer Kiss începe pe 1 iulie la mare, ne mutăm cu studiourile mobile Kiss FM, cu beach barurile, cu toată nebunia. DJ Kiss FM se mută în Mamaia, unde vor fi Alice de la Kiss împreună cu Dan Fințescu, plus cele două Andrele, Andreea Berga și Andreea Remețan, iar în Cosinești, ca de obicei, 8 săptămâni de maximă nebunie. 8 săptămâni în balon, 8 săptămâni pe plajă. 8 săptămâni? No, no, no, fii atent. 8 săptămâni în beach bar. Yay! Asta o să fie sloganul. 8 săptămâni în beach bar se întâmplă în Costinești, de la 1 iulie până la 1 septembrie. Vom fi acolo mutați cu tot, cu scule, cu platane, cu fete topless după noi, cu nisip după noi. Bine, nisip o să fie acolo pe plajă, plus o scenă mega tare unde vom avea mega concerte alături de studioul Kiss FM și indirect pe Kiss FM. Artiștii care vor veni invitați live în fața studioului, în fața beach barului Kiss FM, vor avea o scenă pe care vor putea performa o piesă udă pentru o vară la fel de udă. Wet, David Guetta și Snoop Dogg. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. 40 de minute non-stop mix. Kiss Kiss in the Mix. Be my doctor. Can you fix me up? Can you wipe me down? So I can lick you up, make you give it up. Till you say my name like a jersey, jersey. Shutting down the game. Be my head coach, so you can put me in and never take me out. Till you can taste the wind. Do it again and again till you say my name. And by the way, I'm so glad you came. Tell me, baby, are you wet? I wanna get you wet. Don't tell me, baby, are you wet? I just wanna get you wet. Wet. Tell me, baby, are you wet? Are you wet? Are you wet? Are you wet? Flex alive up in the place. Și Connector în piesa asta cu Ring the Alarm. Summertime is coming. În două săptămâni ne mutăm la mare, la Summer Kiss. Loc acum la Kiss Kiss in the Mix. Ultimele dedichisuri ale serii. Aș dori și eu un dedichis pentru toți prietenii mei cu piesa Britney Spears, Till the World Ends. Semnează Vlad, mulțumim. Hey, Kiss Kiss in the Mix, vreau și eu piesa Down on Me, Jeremiah, featuring 50 Cent, cu pici de la Dea. Se pare că a fost deja piesa, a fost super remix, remix care ne place de plajă, da. Bună seara, băiți, aș dori și eu pentru fostul meu iubit, Florin, un dedichis cu piesa DJ Project și Julia. Mi-e dor de noi, Alina, ei! Alina, cu lacrimi în ochi. Ne pare rău că l-ai pierdut. Dar vine vara și cu siguranță îți vei găsi un alt iubit. Mai ales dacă vei face plajă topless. Și mai ales dacă o să stai pe lângă studioul Summer Kiss, unde se întâmplă toate combinațiile. O să facem petrecerea brățărilor fiecare zi acolo pe plajă. Salutare, vreau și eu un dedichis pentru toți colegii mei de facultă cu mesajul baftă la licență, ne vedem la master, semnează Ovidiu de la Cluj. Aș dori și eu piesa Rihanna, California King Bed, un weekend fine tuturor, vă pupă tuturor lor, vă pupă Alexandra din Mureș, salutăm Mureșul și salutăm pe toți cei care vor dansa la vară pe această piesă. Care o să fie cu siguranță unul dintre hiturile verii, Dansa cu Duro. Donovar și Lucenzo la Kiss Kiss Remix, DJ Axionix cu voi, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Pregătiți. Summertime is coming. E greu să găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Olix. Kiss Kiss in the Mix. Una mano arriba, cintura sola.

soul, leave my soul. I never make you cry, make you cry, make you cry. You give me sunrise with your smile. Piesa pe care cu siguranță o să o auzim la vară până la epuizare. Deepside DJs, Never Be Alone. De asemenea, sper că o să ne întâlnim cu băieții pe plajă acolo. De fapt, o să avem foarte mulți artiști invitați la studiourile Kiss FM din Costinești și din Mamaia, concerte pe plajă și multă, multă nebunie! Distracție la maxim, cât e vara de lungă. Mai avem două săptămâni până atunci, așa încât o să vă nebunim până ne mutăm la mare, ca apoi să urmăm să transmitem live de acolo, din Mamaia, între orele 2 și 4 după amiaza și din Costinești, Summer Kiss Kiss in the Mix, în fiecare după amiază de la 4 la 6 de luni până duminică, adică non-stop toată vara. 7 zile din 7, 8 săptămâni, fără oprire. DJ Anxio Onyx cu voi, weekend nemaipomenit să aveți. Cristi Nisu vine imediat la The Hitmaker, apoi de la 11 Kiss FM Club Mix cu Almut și Constantin. Super emisiuni în continuare de weekend la Kiss FM. Ne auzim luni de la 7 seara la Kiss Kiss in the Mix cu DJ Anxio și Onyx. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Aveți super weekend! I love it. Good music all the time. Kiss FM.